الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين أبنزم واقع شعب الإسلام بياني د دې تعلق د مخکې ټولو دعوه سره ده ځکه اصل مسله توحید په کوم بیان کړی ده یا قوم عبد الله او سره اتباع منزل الله هم بیان کړی ده د خپل قوم د معاملات او اصلاح کوي مالی عبادت چې د پقام کې مالی عبادتو کې خلق ډېر نقصانات کړو دا وی اصلاح کوي زیاته تاسو ور سره منه کوي د فساد نه او دا وی فسادونو ته وضاحت هم کوي چې دې قوم کې څه فسادونه و اره خبرې ته پکې تعرض کړی دی ځکه دته په انبیاو کې خطیب ویل شي خطیب الانبیاء مینځه سے بیان کول چې هغه کې سره توحید نا رد راشی و شرک باندیم پا نرم لحجہ کے از خلق پا رسمون و پا رواجون باندیم دیر پا دا سی طریقہ چه خلق داغید ہو جینا و زدہ و پہنات کے نرازی دا سی یو لحجہ استعمال کری دا او دے مدین کی اللہ را لے گلے دیکھ پل خار او دا خار عباد شیو دا مدین پنم باندی مدین دا ابراہیم علیہ السلام زیو دا دریمی بی بینا چگی تا قطوراوی لش دا خار دا پنم باندی عباد شیو ابی آبا کی دمر علیہ پسات جوڑ شو چه اللہ و تشعب علیہ السلام راولیگو دا پس دا قوم دلوت علیہ السلام نو پیلا مدین آخام شعیبان را لیگلیو منگا مدین تا رور ددی شعیب علیہ السلام قال یا قوم عبداللہ ہوئی دو چیز ما قوم اللہ یو گنے اغسر اولی شریکان جوڑاوئے او واحد لا شریک دے پہ عباداتو کی اغسر ای سوک شریک مجوڑاوئے مالکم من الائن غیرو نشتے استعود پارا بل ہی سوک حجت روا مددگار کارساز بغیر دا اللہ نا دا ہر سجی کئی نو اللہ کئی پیدا کولم کئی پنا کولم کئی چلولم کئی موت او حیاتم دا په اختیار کې ده صحت او مرضم دا په اختیار کې ده کار جوړول او روانول ذیبل څوک دی موار نشتا بغیر د الله نه قد جاءتکم بینۃ من ربکم یقینا راغلی تاسو ته بیینا طرف تاسو نه بیینا ندلته معجزه نشو غسته ځکه معلومه نه ده چې شعیب علیه السلام ته کومه معجزه ورکړې وه. دلته به څه مطلب دا مسئله ای دا مسئله بنیادی او د توحید مسئله ځکه دا ډیره واضحه ده کنه ډیره صفا ده. نو ته کې خود بیینه راغلی تاسو ته یو ډیره واضحه مسئله ده رب ستاسو نه مزاو منه شرک مکوه الله سره الله یو غنه دا دی ایمان خبره ده دا دی یقین خبره ده بیا ور پسې معاملات سم کئ دام د دین دی جدا نه دی تاسو وایئ چې دامون سو تجارتونه کوو کاروبارونه کوو دا ګنی دین نه دی دا خو زمونږ د دنیا کار دی. الله وینا دا هم په دین کې شامل لیکل ګور دا درې قومونه چې وو عادیان هغه په دې مشهور چې باډې ډېرې غاټې وي سمودیان په دې مشهور چې اونر پکې زیاتو بس کورونه جوړول مصریانو هډېر ناشنا په دې مالدارو قوم د شعیب علیه السلام په کاروبار او په تجارتونو باندې مالدارو دیونر مونر نه کو تجارتونه کاروبارونه ډېر مالونه په دې جمع کړیو هغه کاروبار کې به نقصان نه کول. او دو قسمه دیم قسم کار بیکاو دو نمبر پتول کی پناب کی پدی کی ویڑی رنقصان چیزان تبی اغسطل نو پورا پورا اچبل تبی تلل نو کم دادی کاروبارو نو بس گڑن پاک زیادو لکا دیو اخیو شی سوچا نو پیدا کیزو سوچه شه کتا کوتنو کرده دی بکن سوچه غوڑی با دی نمون تا سوچه گبین با دی نمون تا دغسی دی قوم کدا نقصان دیو کاروبارون ایر خراب فاو پل کهلا پرور کوه پیمانی دکا وقت که با طولم چلی دو تلی پیمانی هم باوی یو لوی لوخه با پینزه داره شپک داره با پاکی دغرات لو نبس آو با آسانه وکن بیو ساد که بی پا منونو بانده شیف کچ که اگه تبای کیلوی پورکوه پیمانی خلقو لن والمیزان و طول ولا تبخصو الناس اشیاهم مکمو ای خلقو لرن مالونه داریم اشیاء ډیر سيزونه دي کنه دا دانی او غلی دا اشیاء وته زګه وی چې ډیر سيزونه داخل لیکه نو بحث ډیر قسمه داری کمې کنه تول کې به نقصان کاو لا تبخصوا الناس او دا سه کله به په غصب او په زور باندې د سړی نه واغستو غلاګانې او داکی پکې مونډې ریوي خلکو مالونه تباکول رشوتونه سودونه دا بګیو دا ټول مالی نقصان مکه ما خلق لا مالونه د دې ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها او فساد مکوه پس مکه کی پس داری چی اصلاح اشوا اصلاح پس اشوا چی اللہ شعیب علیہ السلام پیغمبر کو بس چی پی اوخار کی پیغمبر پیدا شی نو آغاز آغاز مکه صحیح شوا خلق صحیح شوا اصلاح اشوا کنخوا اوس په کولی فسادونه کوي فساد مکوي شر او فساد او خرابې مکوي پس نو کې پس داوي چې اسلام او شوا ذالکم خیر لکم. شعیب علیہ السلام اذا ما چې تاسو تسوي کنه کغه ولا مسلوا تاکیدی اسلامهم کغه دیم مسلوا چې زمال اسلام صحیح طریقه و ناغم خیر لکم دیکھ استاو دا پار دیر فیدہ دخا ان کنتم مومنین کچری اتاسوی مومنان ولی دی قوم کی دا خصوصیتو دیسو شیخان گنتیو خوا زان تا بے مومنان وی ورے حرس بے کول وبد ځان ته مسلمانان وی چې مونږه او دا به وی چې زموږ مشران ډیر نیکان خلق تیر شوی او مونږ د هغه اولاد یو موږ باندې د هغه برکت ته موږ سره د هغه دوا ده قرآن د ایمان دا به کوله ځکه الله ته وی چې کله ایمان داوا کوي نو تا کار د لخه دی کنه خیر لکم چیو پلدان تا مومنان وائے اگا فساد اس بیانی دیو اس فساد کو وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ سُرَاتٍ تُوْعِدُونَ وَتَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَا مکینِ پہر لار کی چی خلق یا روئے او خلق منی کوي دا الله ز دین نه ورما دین ته چې سور لارې وکنه پیندل شپارس په هر لار کې وسړې ناشته دا غړي وټي وا سکیورټی ګارد بناستو اج څوک براته شعیب علی السلام د پیغمبر له خرق راضی کنه ټول خدا سنی د بل کلو نا د نور زینو نا پیغمبر چې مشهور شي خلق ولرات نو جسوک براتن دی بوته وي سلام غلي نو کاغه به پانو کلا چیر دل سم کار دیو لانی سرا یاس اخلم نو ته وی چې حدا زلور شخو دی مدین کی او تند شعیب شعیب و توی دا اغنی دان ساتا خان اڈیر ناکارا سوڑی ہے او چی دا بے ہوئی شیر شعیب علیہ السلام سر ملاقات میں کون او چی دا سی معمولی با تخکار شنی بے تختا تخت کنی او چلس نه وې او به شان او چې دا څه ویني شو کولې کنه کې دې چې دوه درې تنه وو چې تا کنه نو ته وې دا چلل چې واهو پدې لار لړ شي دا سي پدې لار هل ته وته پوسو کې نو هغه ځکه د غره خوا کې وزر ایجزان وگر زیده بیان دا مرد تروس پوری پدی خلقو کی وخا دی گاڑو مانڈو که دی کی چی تالیب بچه تراتو چیرا پنج پیر تزمن ای بیکینا نو کدائی غاری باراتو نو دشیو ایڈا کی بیکوز کو دالاروی پنج پیر تتلی داتا کدی غالی بیتو نو لاور شاک سر بیکوز کو پیدا غالی دا چکنی دلتا بار دیر اجزان راتلو تپوز بیو کو چی حقانی جماعت کم زیده نو آئیو اجرت کالو نیتا پیدا سزا پا دی کالا پل باندی دا چل بیکو لار بیتی خط زیو بیتی نخطا کو ولا تقعدوا بكل صراط مكينه بهر لار کې توعدونا خلق يروي وتصدون عن سبيل الله او من کوي خلق الله ذيننا سوک من امن به او سوک چې ایمان راوړي او تاسو بیا منی کوي څنګه به منی کول پتبغونا ایواجا داس اغي تبه دا حق خبره او حق مسله از شعیب علیہ السلام دین هغه به وت غلط ښکارا کو چابوی شعیب علیہ السلام سره دمرخ کولی سره صد شعیب نوم څنګه اخلي او ډیر ناکار یا خولیا نه مانی ته ګور دمرخ کولی سره یو دا سه غلط سړی نوم اخلي نه به یو یاره ها تمام نو تبغونه ای وجا ډیر شکونه و تراویس ډیر غلطه او خطا ای خدا کار کی او خدا کار کی او نا سړی به واپس کو بیا نو چې ښا دا د اقام حال ښا واذکروا اذ کنتم قلیلا فکسرکم او یاد کړئ هغه لوم به وخت اے قوما چډیر لګوې په مال سروم په اولاد سروم مخکې دي ډیر عجزان او غریبان یو چپل به وا او بل نه ادا سي په بد حال وو د پنافره کې هم کوم په مال کې هم کوم فکسرکم نل زیات کړې شعیب علی السلام چلا پیغمبر کو نزیل مالو نڈی رکلو کدی چر زدی شکریہ دا کلا او شعیب علیہ السلام باز ایمان راوڑو نو ڈیر یکلے ڈیر یکلے شمارم ڈیر شو مالم ڈیر شو ونظرو اوکے وکان آقبت المفسدین او فکر اوکے استاسو نمخ کی دغه سه خلق تیر شوی دا غي انجام تاسو ته معلوم ده کنه دا قوم لوط علی السلام خو ډیر نږدې و ډیر دا ویو ته میادي سوچو که فکر وکه چې عاقبت انجام د فساد کوونکو څه شو تاسو به موږ ورته دغه انجامي ښا وین کان توایبتم منکم امنو بالذی ارسلت بیم او که یو ډله پتا سو کې داسي چی مان راوړي هغه مسله باندې چې زه پاره را لېګل شوم پتوای فتل لم یؤمنو او بل ډله چې ری ایمان راوړي فصبروا انتظار وکه ها انتظار وکه تلل په اصلیتا چلا سو فیصله کی استا سومینس کی خاطر حتا یحکم اللہ انتظارو کې انتظارو کې د الله فیصله ته چا خپل فیصله وکي دا خبره او سره داسي مجمله اون ته کړی دا ښکارې پکې دا سندي ویلې چې کنه عذاب پر راشي نه بس وی انتظار وکه کنه الله وسو فیصلو کی تاسو میانس کی چې تاسو اتفاق نه کوئ نو الله بدل دې اتفاق د پارسو انتظام وکي کنه هغه یې په نکړو چې ګنده دې موږ ته تمکی راکړي ها په وی رښتیا فیصله و الله کی زموږ میانس کی دا وړي راخای چې الله فیصلو کی ها موږ خپل بل چا فیصله نه منو الله پی اصلاو منتو امند که داغا مطلب داو چه بس چاچه اختلاف کرده دو ڈالی شوی دی اللہ عذاب راوست لکھا ناغا یوی بچ کرده او بلی حلاکه کرده هر وقت که دا چلو کنه ولیکن دا شعیب علیہ السلام چه اغیی سر دا خبره ونمن کړی دا کنا نې دی په کړی دا مسله نه ده چې نو مسله کې خو پیغمبران دا نه کوي او ښکارا وضاحت کوي نو دا خو مسله نه ده خو دا عذاب خبره ده دا عذاب په خبره کې کته قوم سره داسې گنجائش غونته جوړ کې نو هیڅ خبره نه ده دا اوس خبره نه ده خدا دا هغه خپل حکمت ته حکمت نکاره چری سو پزان پویږي نو پیبه اگری تکلی ښا او خیر الحاکمین الله فیصله تزکه انتظار کوو چې دا په شان ته فیصله بل څوک نشي کولې هغه ډیر بهتر فیصله کوونکې دی پیلا مدین آخام شعیبا دیکلو منگا مدین والاوتا رور دی شعیب علیہ السلام قال یا قوم عبداللہ ویوی اذبا قوم اللہ یوگرے ما لکم من الہ غیرو نشتے استعود پاریستو پل حاجت رواو کارساز بغیر ددنا اٹول کارون اللہ کی قد جاتكم بينة من ربكم يقينا راغلتا استا دیر واضح مسلا ترابستا سنا فاوفو الكيلا نپورا ورکوه پیمانی والميزان او طول ولا تبخصو الناس اشیاءهم همکم و خلقلان اشیام سامانو نزدیم خلق سرا پا مالونو کی دوکی دڑاکی مکو اے کنا چالا درنو چالا سپکو چالا اصل شے و چالا نقل شے داو لکو اے خوا بلا تب حسن ناز عذیب و ایدا چلکم دا اوخ کی خمال دا سنو لکو اس چلے کاغذونا لوټونه غنو وز سره د سپینو اشرفه او روپے به وینم وړي روپې دا کار ته چې او روپے به په من نیمولي زیسره ډیر مال خراب کاو سکه خراب کړهو خزانه کما شو دا هم دا وی او شر او فساد وا ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وساد مکوه پز مکه کی پز داغی چیس لیوشوان چلا پیغمبر رو لیگو شعب علیہ السلام ذالکم خیر لکم دا بیان چما تاوستو کن چگی کی اصلاح دا عقیدی دا دی ایمان خبر دا اوگی کی اصلاح دا عمل دا او دا مالی عباداتو تاستاو دا پر دیر فید من دا د دنیا او د آخرت ښا کچري تاسو مؤمنان چې داوی کوي چې خلکو ته وایي چې موږ مؤمنان یو ولا تقعدوا بكل صراط مكينه پار لار کې توعدون چې يروي خلق او تصدون عن سبيل الله او بندوي د الله د دین سوکو من امن به اگر څوک چې ایمان راوړل دي په الله باندې تاسو په هغه پسې ډیر زور لګوي چې دې بیا راوړو تینه دې تنه بیا خپل دین تر راوړو هغه پسې ډیر زور لګاو ښا هر قسم د مال او دغه چل نبی صلی الله علیه وسلم ته هم شیو په مکه معظمه کې خالد ابن ولید لار چوکنا ولید ابن مغیرہ کدا غنمو هغه په مکه باندې مشرو سردارو زور اورو کنه ولی چې خالد د چازی ای هغه زور اور نه ناغم د قصې کړي وګوره شپالستنه د کار ایستیو مکه ته شپالس لارې وی پهار لار کې یو یو کې نو لو پس نو کې نو له دروځي به ولا سوار کولو اب خلق باندې چنده مقرر کړی و او ضرور سره و خلق نو وی چنده غستا او شپاره ستن له ډیوټي مقرر کړی و چې تاسو به صرف دې ته ناسي چې څوک راځي ا د محمد نوم اخلي نو نو را پرې دی دلاره وی زکه قران روستو بیا وی توره حجر کې چې کمان زلنا علی المقتسمین الله ای بیا میا شوالو سوال الله عذاب ورک کنه ها اجلاره تقسیم کړی وی غریب انداری او باندې بلبل شانتی عذاب راغی ها دا یو پکې کانټللا نو په دم را شوي خلق ووی وی خپل د نور بدن نه غټه د کچری تلی ته ځکو دا خپل به تی نظر نه ای تم راغلو دیویا کینسر وس راغی دا په خار راغلی خلق له نوم نه ورته اوبس په بل باندې بل څه چلو شو بل باندې بس الله ولې انتظام منی کوا خلق تعالی د زین هغه څوک چې ایمان راوړي په الله باندې وتبونه ایوجا او لټوي اغیتا دا حق دین په غلط رنگ کې خلق تن نفرت پیدا کوي چې دا داسې دین دی دا وذکرو یاد کې شکریا اذ کنتم قلیلا چې تاسو لګوې په یو وخت کې اکثرکم نو اللہ زیاد کرے نو دی شکرینا دا کوئے پندرو او گورے نظرو کے کی بکانا عاقبت المفسدین چسنگش انجام دا فساد کو ان کو چاچی دنیا کے فساد کرے دیں داگی حالو گورے کن اگی پا مخدد موکا نشتا وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ او که تاسو کې یو جماعت داسي چې ایمان راوړي په هغه مسله باندې چې درالې غلې شي په هغه سره وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا او بل ډول داسي چې ایمان راوړي جوړل کېږي فَاصْبِرُوا نُصَبِرُ کَ انتظار کَ حتا یحکم اللہ بیننا چا اللہ فیصلو کی زمان پمین کے وقبلی فیصلی سران وہو خیر الحاکمین ذکر اللہ دیر بہتر فیصل کن کے دے دہار چانا